Спевы і Бахус. Там, дзе пяюць, сядай смялей. Малако, калыханка, жніво, цярэшка. Там, дзе пяюць, сядай смялей. Гэта рэмінісцэнцыя з нямецкага фальклору. Нават такая пасіянарная і рытмічная нацыя, як немцы, што прыдумалі немала ваяўнічых песень, навеяных злымі дэманамі, унесла ў краязнаўчыя і лінгвістычныя даведнікі вельмі сімпатычнае рыфмаванае двухрадкоўе. Woman singt, lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Сэнс такі. Спачні, вандроўнік, каля спеўных людзей. Не бойся, у злых людзей не бывае песень. Песня ўлілася ў мяне з першых дзён жыцця. Звычайна ў такіх выпадках гавораць пра калыханкі. Словы калыханкі, якую мне спявала маці, я памятаю абсалютна, без маны, бо маці спявала мне калыханку нават тады, калі мне было гадоў 5. Як згадвае мая сестра Лісавета, я заўсёды прасіў, каб маці ці яна сама спявалі мне нешта перад сном. Ранняе дзяцінства мяне зацягнулася. Ад грудзей я карміўся гадоў да 2, а то і болей, і гадоў да 5, пакуль паліцаі не забралі карову, карміўся амаль адным малаком. Як праз замыленае шкло я і цяпер чую: «Люлі, люлі, люлі, все курачкі паснулі, адзін Пётрычка не спіць, не спіць, спачываюць, усім дакучаюць. Спачні, засні мой гулёнак, мой жоўценькі цяплёнак». Пры спеве было шмат пераносаў, націскаў і доўгіх складоў. Але чамусьці словы калыханкі не ўспрымаюцца мною як першыя песні, якія я пачуў на гэтым свеце. Як нейкае дзіва, што запаўняе сабою ўсю прастору паміж небам і зямлёй, я згадваю песні, якія спявалі вясковыя жанчыны, вяртаючыся з поля. Мясцовасць наша была не плоская, пагоркі, лагчыны, канавы. Уявіце сабе, лета, час ужо другога пакосу і першага жніва. Ні вятрынкі, неба як крыштальная шклянка. Сяджу я малы каля хаты на посцілцы, гуляю з гільзамі ад кулямётных патронаў. За гарою, дзе ўжо пачынаецца парчызнянскі лес, ну, парчызна гэта было і ўрочышча, і нейкі хутар, дзе людзі некалі жылі. Да, за гарою, дзе ўжо пачынаецца парчызнянскі лес, як ледзь чутнае гудзенне рою, нараджаецца песня. Словаў нельга разабраць, але выразна чуецца, як гук чыстай струны, моцны жаночы голас, што адзін выводзіць прухкую мелодыю, якая падхопліваецца і аздабляецца шматгалоссем. Потым шматгалосы хор падводзіць усё слабей і слабей і зноў гучыць адзінокі чысты голас, які як з белай лебядзінай шыі выцягваецца да неба і як бы падаючы на зямлю абрываецца. Вось за гары паказаліся рагатыя верхавіны грабляў і белыя дзюбы хусцінак, через якія праплывае першы радок прывітання вёсцы ад стомленых жнеяў. А ідуць, ідуць жанкі з поля, ды жанкі з поля. Ужо відаць скупы бляск шарпоў на вечаровым сонцы. Шарпы ў руках, на саламяных вязьмах, на плячах. Ды жанкі з поля, як вутачкі з мора, туруюць рэхам вышэйшыя галасы. Самая галасістая, што нясе маленькі снапок, як дзіця, развязвае з-пад барады хусцінку і праможна шчасліва абвяшчае: «Ой, нясуць, нясуць ядраное жыта, усё ў вінках павіта». Мне тут каля хаты на посцілцы здаецца, што я зліваюся з гэтым хорам ды імкну некуды ўвысь разам з песняй, што вырастае з зямлі. Песні, якія спяваліся падчас жаніцьбы Цярэшкі, таксама прыпамінаюцца як нешта незямное і таямнічае, што звязвае неба і зямлю. Цярэшка, чаху, чаху, што ў цябе ў мяху, мяху, нітачкі і голачкі, розныя пярсцёначкі. Цярэшка, цярэ жыла, на пеўчы няўлежыла. Цярэшка чахукала, на печы насюкала. Дзед бабу тапіць вядзець, а баба крычыць не ідзець. Дзед бабу чабох на дно, дзедзечка мне і тут ладно. Ну, магло спявацца інакш, трошкі больш прыфрывольна, я ўжо не буду тут гэта ўсё ўзнаўляць. Пайду ж я за тын глядзець, як мая мілая прадзець. Тоненька, танюсенька, з пальчыком раўнюсенька. Пастаіць дзядулька ў кутку, а я табе што не ківытку. Ну, гэта можна бясконца даваць розныя варыянты. Ужо дарослым, калі я прачытаў апісанне абраду Цярэшкі, зробленыя нашымі акадэмічнымі фалькларыстамі, і залатую галінку Джеймса Фрэйзера, ды паглядзеў колькі дакументальных фільмаў пра звычаі афрыканскіх плямёнаў, наша Цярэшка паўстала перада мной як частка ўсясветнага старажытнага кантынууму, свята радаснага юру, пададзенага з нашай адвечнай крывіцкай цнатлівасцю і пачуццём меры. Здаецца, уся племінная сям'я глядзіць, як ён яе, а яна яго ловіць, даганяе. А бацькі пара сядзяць на ганаровым пні, ды згадваюць маладосць пад просценькаю, але панадную мелодыю першабытнай часу матрыярхату, дуды, якую ў наш час замяніў гармонік. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра.